शास्त्र में तो स्वर्ग साधारण ये तावान देखा ये चलेगा सब कर्म को दिए यहाँ तक हो गया था काम्या ने चुत्रवित स्वर्ग साधारण जितने भी काम्य कर्म है तो स्वर्ग साधन तीनों काम्य ही है पढ़ने का तात्पर्य पुत्र भी काम्य है वित्त भी काम्य है स्वर भी काम्य है कर्म के साधन भी ये तीन फल है वास्तव में फल है और उस फल प्राप्ति करने के उनके साधन इसलिए कहते स्वर्ग आदि साधन ही काम्य इसलिए वास्तव में साधन ही काम्य होता है फल नहीं बस वो तो मिल रही है आप साधन को कर दिया तो मिलेगा शुरू में यही होता है आपको दिल्ली जाना है मन में आई थी अब दिल्ली में सोचते तो काम चलेगा अब दिल्ली जाने का साधन क्या होगा तो जाना पड़ेगा रिजर्वेशन करना पड़ेगा तो करते हो तो बैठते हो तो इसलिए हम करे साधना नहीं क्योंकि फल इच्छा होती है इसमें काम तो फल भी है लेकिन मुख्य रूप में ना काम फल वह हो जाता है तो ये साधन मुख्य क्योंकि तो साधन मेरी छुट्टी हो गई तो मुख्य भी सोचते रह जाओगे साधन थोड़ा भी बिगड़ जाए तो साध्य खाते जाने इसे साधन का महत्व ज्यादा होता है साध्य तो स्वतः से नहीं साधन समय खो गया तो साध्य तो आपको बिगड़ गया साध्य का कहना है इसका एतावान भाई जरूर मंत्र बनाया एतावान भाई एतावत विषय परिचित नहीं ही विषय परिचित था और उसे मुक्त हो गया साधन एतावत एव ही काम ही तभी विषय हो और उस पर कर्म राष्ट्र ने कह दिया कितना ही है कामना कर योग्य विषय ये दुखा जो किया है कौन जाया पुत्र मित्र कर्म पहले जाया दूसरे पुत्र तीसरे में मित्र चौथे में इन सभी के जो लक्ष्य होता कर्म इतनी ही काम ही तभी मेरे का साधन है साधन लक्षण अर्थ क्या है साधन लक्षण एक कृष्णा ये ही है दो भी रही वाक्य में दो भी वास्तव में एक ही है साधन साधन लक्षण आएंगे अभी आए भाषा भी बोलेंगे बोलते आगे उठा रहे काम शब्द दो मित्र किसान द्वारा बोल रहे हैं वही मैं आपको बता देता हूँ जिसे टिप्पण में मिले चार मिनट में कहते हैं चलता है भाव वित्पन्नम काम शब्दम अभिलाषार्थे व्याख्या है भाव वित्पत्ति का काम्यते इति काम उसका अर्थ हुआ सामान्य रूप में अभिलाषा वो अभिलाषा किसकी किसकी होती है साध्य साधु दो ऐसे उस तरह से काम शब्द का अर्थ हो गया अथवा कर्म वित्पन्नम तम अभिलाषितार्थ अजान भी कर्म से वित्पत्ति करोगे काम में से असो ही ऐसे करो जब कर्म वित्पत्ति करोगे तो कामना का विषय कौन है और कामना का विषय मुक्ति कौन है साधन इसलिए क्या हो गया क्योंकि ये तावन तीसरे भाषाकार क्या कर्म वित्पत्ति को लगर कर रहे साधना रूपी येषणा साधन रूपी येषणा साधनात्मक येषणा और रही अंकित वो भी है ऐसी बात है लोकाश्च मनुष्य लोक पितृलोको देवलोक की फलभूता क्योंकि लोक भी है जो साध्य कौन है वो मनुष्य लोक की ऐसा होती है अतः केवल कर्म करता हुआ पितृलोक की ऐसा होती है केवल उपास कर्म करता हुआ देवलोक की ऐसा होती है ये सब फलभूता साधनेश्वर साधनेशनायाश्च अस्याः फलभूताः तदर्थ ही जय कुछ कर्म लक्षण भरदार फल प्राप्ति करने के लिए ही रात्मिका ही वह चार कुछ कर्म लक्षण अकस्मात युवा एक का ऐसा या लोक इसलिए वह है एक ही ऐसा मान लो या तो साधक के ऐसा ही मान लीजिए या तो साधक के लिए साध्य के लिए साधन होता है पर साध्य की प्रधानता दोगे तो साध्य ऐसा नहीं अगर साध्य में सिद्ध वस्तु है तो जो सिद्ध वस्तु प्राप्ति करने में साधन करनी है फिर साधन ऐसा की प्रधानता साधन को प्राधान्य दोगे साधन इसलिए है कि या तो साधन ऐसा मान या साधना इसलिए वह साध्य ही एकमात्र है साधेश नहीं है जब साध्य को प्रधान मानता उसमें क्या है वह एक साध्य ना वह साध्यश ना वो कैसी है एक ही है लेकिन साधना नहीं वह साध्य ही साधन के इसलिए कह दिया गया तो अवधारिष्यति इसी बात का उदाहरण आगे करने वाले हैं उभे ही क्षण के वही उदाहरण का तीन पाँच छह चार चार बाईस दो दो जगह कर देना पड़ गया है दो दो जगह आगे करने वाले हैं उभे ही क्षण के वही यदि भी एक ही है या तो पांच रुपए मान लीजिए तो साधन के पैसे साधन रूपये मान लीजिए तो साधी के पैसे अच्छा साध्य साधन रूपा उपाय और उपे इच्छा तो अलग अलग माने के पैसा एक मान लो नहीं सापेक्ष दूसरे को लेकर के कह दिया जाता है वो लोकेशन कला के लिए ही तो सकल क्रियाकलाप आरम्भ कर रहे सर्वारंभ से सर्व कर्म आरम्भ से सर्व संकल्प से जो कुछ भी संकल्प होता है तो कोई न कोई फल प्राप्त करने के लिए ही होता है फलार्थ का सर्वार लोकेशन अब यहाँ क्या कर रहे हैं साधेश्वर को प्रधान कर रहे हैं क्यों लोकेशन तो अर्थ का प्राप्त और जो कुछ हम कर रहे हैं यहाँ तो संकल्प भी कर रहे हैं कर्म भी कर रहे हैं और ये जितने भी संकल्प है कर्म है तो क्या है फल के लिए होता है इसे लोकेशन अर्थ का जब साधन उक्ता एवं वो भी बात क्या कह दी गई इसलिए कहा ना जैसे क्या करोगे अयम लोग पुत्र के अंदर अयम लोग कह दिया कर्म के बिताया उसे जो है बोलो देवलोक का कह दिया देवलोक कहा इत्यादि जो कह दिया है उधर उक्ता एवं किसी किसी को मन में रखता शुक्र ने कहा केतावन वही करता केवल केतावन वाह है वही है वायु आया देश हो गया लोप हो गया है आवाज शुक्र लोप हो गया इसलिए वाह दिख रहा है वाह विकल्प नहीं है केवल केतावन केवल आवन इसलिए भाषण में मूल मंत्र में केतावन केतावन तो ऐसा नहीं बोला विवेचन नहीं प्रयोग किया केतावान क्यों कह रहे एक वचन नहीं प्रयोग कर भाषण में इतना समझाया क्योंकि या तो प्रधानता के ऊपर निर्भर है साध्यता ही है मान लो तो साधन सापेक्ष होने से उसे कह दिया जाता है साधन प्रधान मानोगे साध्य अर्थ प्राप्त है अदेव जो है वहां भी कपूर दृष्टिकोण से भी एक दो है इसे मंत्र में एतावान करके एक इतनी ही है क्या पर एतावन तो केवल ऐसा न करके तावान ऐसा नीचे भोजन जैसे भोजन में साधन को खत्म कर दिया भोजन पाइए तृप्ति पर्यंत खाइए तो बोलने क्या जरूरत अरे आदमी खा ही रहे तृप्ति के लिए तो तृप्ति के लिए तो खाता है अतृप्त भूख के पार से तड़प रहा है अतृप्त अवस्था में आपने भोजन में साधन प्रस्तुत किया अलग से कहने की कोई जरूरत नहीं है तृप्ति आजकल आदत लोगों की खराब हो रही थी तो उन्हें बोलना पड़ता है आओ मंदर छोड़ो मत कर्ण पर ये कहना पड़ता है इसीलिए क्योंकि मूर्ख ज्यादा हो उन्हें न अन्न का इज्जत है न भंडारे का इज्जत है न पूछ कर पूछ लगा कोई भी एक नहीं है ऐसे लोग कहना पड़ता आओ मंदर छोड़ो मत कर्ण पर ये कहा क्या तुम खाना है और वो सुख है तुम जो अंतम मत जानता है तो पुण्य पाप तो समझ रहा है पराया अंत है अंतम दुर्लभ लोग के भक्त तो सही है वेस्ट करने के लिए तो नहीं है दो और बर्बाद कर दो और बर्बाद करो ये तो नहीं है तो पाप है जो पुण्य पाप आदि का विवेक करने वाला होता है परान पर इस प्रकार का नागर पूर्व परीक्षा वो नहीं करता ऐसे में तुम्हें ये सब बातें करने की ही जरूरत नहीं पड़ती है तो उसने अपने तृप्ति के रख की जरूरत उसकी खाएगा और का सब चाहिए दूसरा ही खाएगा सही ले अधिक लेगा ही नहीं उसको पता है हम कितने लालची होते हैं जो वो और लो अगर खा नहीं कर सकते फिर भर गया तो उसके खाया नहीं जाता पंद्रह पर कितना हमारे सामने मिला ग्रह देते हम कहते भाई कम करो कहते हैं हम जानते हैं हमारे पेट कितना लंबा चौड़ा है ये कटोरी का दो कटोरी निकाल का है चाहते हो भाई जल्दी खा के मोटे हो जाए ठीक है आपके अपनी भावना है सही रहे ना मोटे होने वाला तो मतलब ऐसे ही रहे चिंता से सही रह रहा चिंता न पड़ता है चीज करता खिला तो खराब हो जाए तो बेहतरा पड़ता है बड़ा जो समझदारी होती है ना तो जानता है इतना खामोश में रहते तीसरे तरफ से कि भोजन भी दे चिंतन नहीं कुछ के लिए अलग से पसंद करना विवाह आदि कर्म व्यवहारिक होता है व्यवहार किया जाता है भाई पता नहीं नमक में ज्यादा रहा होगा कैसा रहा होगा कोई गड़बड़ी हो तो क्षमा कर देना बड़ा हवा देते उतना बड़ा पंखा स्पेशल पंखा बार बार जब देखेंगे विवाह होता है ससुर जी जब सबके तब कोई और विवाह समर्थन हो तो आदमी बड़ा होता है मतलब नहीं बहुत बड़ा होता है आदमी जब मचड़ होता है तो दोनों हाथ जब कमर की हो गए पूरे पंगत में एक होते हुए जाते क्षमा कर देना और ससुर शक्ति के साथ उठा लेना और सिर्फ दो भी कभी नहीं जाना ऐसे ऐसे करके चलते हुए व्यवहार है सदस्य बन गया वास्तव शक्ति का कथन करने की कोशिश सत्य नहीं करती सदर्थ का भोजन तृप्त्यर्थ ही भोजन है तृप्त्यर्थ ही भोजन है साज साध लखने काम फिर भी जैसा कहा है उसके अनुसार चलते हैं यद्यपि एक ही होता है फिर भी जो दो ईश्वर साधु और जिससे प्रेरित होकर के अविद्वान अवश्य एव कोशकार आत्मान व्यस्त ये जो विद्वान है एतासु काम से काम है शत्रु काम विद्वान है इसलिए तो कामना से प्रेरित होकर के ही ये जो विद्वान है अवश्य एव कोशकार अवश्य होकर के कोशकार के समान कोशकार जानते हैं का कीड़ा रेशम का कीड़ा रेशम का कीड़ा व्यजन जन्मांतर के संस्कार है प्रारंभ के लिए बनी चाहे न चाहे वो अपना झूठा छोड़े और अपने आप को लपेट दे उसका झूठा है निकलते जाता है और उसी गुरु को लपेट वो छेद कर निकलने से पहले गर्म पानी में डाल देते हैं सब रेशम और झूठा है और तो मारा गया पाप है पाप स्वरूप पैदा क्या होती है कीड़े को मारने मारे गए पता नहीं है वो हार पर निकल जाए खेल करके तो क्या होगा सारी बात टूटे जितना वो रॉन्ड है ना ये तो इतनी चोरी होगी कोई काम का नहीं हो रहा इसलिए क्या करते हैं क्योंकि पता है कितने मेरे पालने वाले को मालूम होता है कि वो तुम्हें कम हो गया करता है तुम्हें गर्म पड़े पूरे घर टोपरी में पत्ती पतला करो फ्लैट करो उसके अंदर मलबरी के मलबरी सूखे पत्तों को डाल तो भाग अगर उनको पता बना देता है तो गोल बड़ा बड़ा बना देता है तो गर्भ उगलता है नरक खत्मा जीवन गिर हुए नरक सब रहे उसका स्थान दे रहे कोशकार के समान आत्मा कामना के कारण से कर्म करता है कर्म रूपी जो है अधिक उसके ऊपर कर्म मार्ग ये वास्तवी भूत न सब लोगों प्रति जाना कर्म मार्ग में ही अपने आप को प्रणिधान करता प्रणित भक्त प्रणित प्रवर्तन प्रवृत्त करते हुए अनाथ प्रवण हो जाता है वैर्मुखी भूत हो जाए अनाथ शब्द छुपाव हो जाती है और स्वस्व लोकम से सुरभुत आत्मा को तब तक ज्ञान की आज के दृष्टान के लिए तो अग्निमुग्धो हैव भूतानः संलोकं तत्र जानाति अग्निमुग्धो हैव अग्नि कर्म में से ही मोहित हो रखता है अग्नि देव हमारी द्वारेण मम श्रेष्ठ साधन नाटक ऐसा कुछ दिमाग में नहीं करे अग्निमुग्ध का मतलब क्या अग्नि ही हमारी द्वारा मेरे मुक्ति का साधन है आत्मज्ञान मुक्ति का साधन नहीं है ऐसा पकड़ लिया उसको कहते हैं ऐसे आदमी को अग्निभूत अग्निमुग्ध अग्निदेव गोमरिद्वर्ण मम श्रेष्ठ साधनम न आत्मज्ञान अभिमानवान ऐसे अभिमान वाले का नाम अग्निमुग्ध क्या होता है उसको धूमतांता मैं धूमेर ज्ञान माप सकता हूँ धूमता वा ममांत देहावसान भवति धूम के द्वारा ज्ञानी को प्राप्त करने मतलब क्या धूम मार्ग से पितृलोक आदि को प्राप्त करके वापस लौट करके धूमता वा ममांत को धूमता ही प्राप्त हो जाता है देहावसान भवति धूम शुक्र अंत क्या होता है वो धूम के साथ अवेद होगा धूम के साथ अवेद करके भी रात्रि देवता के साथ रात्रि देवता से शब्द दक्षिणाधिकारी देवता के साथ अगर दक्षिणायन मार्ग को कहते हैं उस मार्ग को प्राप्त करता है शुक्र की ऐसा होता हुआ वह यजमान सब लोग को सब कुछ जाना वो अपना सब कुछ का खत्म पुनर्ता उत्तम अवधारी थे पक्षी पूछता है भाई मेरा यह प्रश्न है कि कामना इतनी ऐसी कर दिया आपने इतने तो कर दिया क्योंकि अन्य कर्जी सूर्या कभी अनंत वही कामना तो अनंत है और आदमी से भी पूछो तो बस उसकी वजह से लंबी चौड़ी होती है और उसमें भी घर वाले को तो कह दो तुम्हारी मर्जी का तो ले ले आपकी बार भारत मारा फिर करवा देंगे बस अब बहुत लाख रुपये पड़ गया है तो सब लाख के दे दूंगा अब उसकी कामना उन लोगों को बोल सकती हूँ मकान उकान गाड़ी घोड़ा सब करोड़ों रुपये आज भी देखते रहते आपने कितनी प्रमाणे अनंता ही कामा श्रुति का बोलिए भाई जो कुछ भी है ना आपका रिश्त और सारा रिश्ता विकास कीजिएगा ये तो कुछ तो साधन कोटि में चले जाएंगे कुछ साधु कोटि में जाएगा साधु साधु भाग में ही सारा समर्थ साध्य साधन को मिलत तेरा पृथ्वी को स्वरूप तेरा कामना किसी को रोक मंत्री था यस्मात इच्छन चन इच्छन अभी चन मैंने अभी इच्छन चन मैंने इच्छन अभी अतो अस्मात फल साधन अच्छना हुयो अधिकतरम नाविको न लगे यस्मात इच्छन चन एक प्रतीक है मूल मंत्री तब कर रहे इच्छन अभी इच्छा करने की चेष्टा कर लो फिर भी करते हुए भी अस्मात फल साधन लक्षण अपने साध्य साधन लक्षण साध्य साधन रूपा ये जो दो प्रकार की इच्छा बताई गई इससे भी भूयो अरे अधिकतरम न मिले उससे बढ़कर कोई तीसरी इच्छा ढूंढने की कोशिश करो वे प्राप्त कर सकते हो नहीं लोग के फल साधन विदितम दृष्टम अदृष्टम का लक्ष्य इनके संसार में फल और साधन से भिन्न कोई दृष्टि अदृष्ट पदार्थ लब्धवी रूपेण लब्धवी रूपेण लब्ध विषय ही काम और लब्धवी जो विषय होता है उसी का काम सबसे चाहे तद व्यतिरेक के अभाव और वो जो है साध्य साधन के भिन्न अतिरिक्त कुछ भी नहीं अतिरिक्त उत्तम वक्त एक तावत उचित ही है एक बात कही गई है इतनी यहाँ पर ये बात कही गई है तात्पर्य सारी तरह प्रसन्न होगा दृष्टार्थम अदृष्टार्थम का साध्य साधन लक्षण अविद्या और पुरुषाधिकार विषय पुरुषाधिकार विद्यावान पुरुषाधिकार और लफड़ा करने की चेष्टा नहीं करो उत्थान करो जाओ व्यापार आता है अच्छे को उत्थान करो जाओ अच्छे से उत्थान करो अहंकार को बढ़ा देता है ये भी वो अधेरे लोगों दुनिया में तो बता रहे हैं इनका बड़ा कोई प्लान अहंकार इसे बच के रहना इतनी आवश्यकता हो गया अब क्या जरूरत वो भागा है जहाँ उसके लिए बैठा नहीं अब तक क्या था संकल्प करना स्वाध्याय फिर बैठना जबरदस्ती बैठ सर्वत्याग के साथ इसको भी त्याग करना अभी सबको त्याग के इसके लिए बैठ गए ये विजय जी चेतना और स्वाध्याय के मैं सबको त्यागा था स्वाध्याय के द्वारा सबको त्याग किया और स्वाध्याय के चक्र कथा प्रवचन चाहिए भंडारा त्याग दिया आना जाना त्याग दिया सब त्याग दिया अब इसको भी त्याग सबसे यहाँ तेज करते जब प्रैक्टिकल होगा फिर उसको भी त्याग देना इसको त्यागने के लिए जहाज है उसको भी त्याग देना सब कुछ त्याग लिया किस लिए उसके लिए इसको भी त्याग उपाधि को त्याग उसके लिए तैयार होना चाहिए क्रमश होता क्रम से ही जाना है इसलिए कहते हैं कि इसका तात्पर्य ही है ऐसा जैसे भगवान को विस्तार करना चाहिए एवं अविद्वान आत्मा कामी पूर्व कामया जितने इस प्रकार से अविद्वान जो आत्मा था जो कोई भी हो चाहे प्रजापति होगा चाहे ब्रह्मा होगा या जो कोई अनादि काल में कोई न कोई अविद्वान आत्मा था जितने जो कामी था और पूर्व में उस सती के आदिकाल में सामना किया था इसलिए तथा पूर्व स्वरूप उससे भी पूर्व उससे भी पूर्व उससे भी पूर्व जाता तथा पूर्व इसे पूर्व सभी में ऐसा ही देखा गया है कि ऐसा लोक स्थिति यही लोक स्थिति पूर्वी ऐसा लोक काम पूर्व का लोक प्रवृत्ति का तात्पर्य है काम पूर्व की लोक की प्रवृत्ति कामना नहीं है लोक इसलिए हम बार बार जीवन मुक्ति बात जब उठाते हैं तो खंडन करते यदि जीवन मुक्ति है तो कहेगा कि मैं जीवन में रह रहा हूँ इसके बिना मेरे बिना गुरु परंपरा कैसे गुरु परंपरा के लिए जीवन मुक्ति जरूरत सारा व्यवस्था इसलिए कर जा रही कि हमारे गुरु जो एक ही पकड़ और जीवन मुक्त नहीं होगा तो गुरु के इसलिए जीवन मुक्त मानना पड़ेगा जीवन मुक्त मानने के कारण से अब लफड़ा हो गया आज तो मतलब जिंदा वो आप उसकी दृष्टि से अब एक करते हो हमारे गुरु है हमारे कृपा करते हैं गुरु की दृष्टि ये सब व्यवहार जब भेद भी तो होगा ना भेद में तो मतलब क्या पता नहीं तो क्या काम है मैं गुरु बन गई एक तो युद्ध नहीं आया श्रुति में जो है एको मोचा प्रजा ये तो आया इनका ये नहीं है कि गुरु बनना चाहिए ऐसा इच्छा कहीं आया गुरु बनने का इच्छा कहीं नहीं इसलिए जो गुरु बनना चाहता है वो भी गलत और जो लोग किसी को गुरु बना लेते आप मेरे गुरु करके पकड़ लेते वो भी गलत। बनना बनाना गुरु जो बना है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जो है अद्वैत में निष्ठा रखते हुए अपने आप को अद्वैत बोल रहा है। और जो बनाया गया उसको स्वीकार कर ले, आप तो हमको मान रहे थे ठीक है मैं आप बोल गुरु हो गया, जो स्वीकार कर रहा वो भी गलत है। इसको तो दूसरे को मान दो दोनों रुक गए ना और दोनों ने, क्योंकि दोनों ही क्रियाजन्य, ये भी क्रियाजन्य होता है वाली ये तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी के लिए ही है। ये सारी बातें परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में ही हो सकता है, अप्रोक्षानुभूति बात के नहीं, ये सब बात परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। इसलिए कहते हैं आचार्य परंपरा गुरु परंपरा सब परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का ही विषय है। जीवन मुक्ति की व्यवस्था भी परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का ही है। अभी पूरा अप्रोक्षानुभूति हो जाने के बाद कोई जीवन मुक्त मुझे भेद कहा जाता है करके जगत की ब्रह्म ही जब हो गया जगत की अजापा जगत पैदा ही नहीं हुआ कहाँ से आया मेरे ऊपर चार गुण चलिया चार गुण आएंगे नहीं तो ये सारी बातें परोक्ष ब्रह्म ज्ञान तो इधर कहना गुरु और नहीं शिष्य चिदानंद बच्चे जो इतने तो क्या गोचंद बहुत सारे गोचंद ये सारी बातें क्यों कही आपके शंकर ने इतने सारे पूजा परमार होगा ये सारी बातों का दृष्टि का वर्णन है जहाँ पहुँचने पर अनुभव से कुछ नहीं। अब इसमें भ्रांति हो गया ना, उस निर्वाण अवस्था में भ्रांतियों में बहुत दौड़ होने का भी दोष होती है और पूर्ण को शून्य है कर्म तो पूर्ण है लेकिन उनको शून्य कहेंगे कुछ नहीं ना विशिष्ट ये विशिष्ट को ही आदत पड़ चुकी विशिष्टता, इसलिए विशिष्ट के अभाव स्थिति में स्व सामान्य स्वरूप को शून्य कह देना उचित है। सामान्य स्वरूप का है उसे क्यों नहीं ग्रहण कर विशिष्ट प्रकाशों को ग्रहण करने के हाथ होने से ये तो नहीं कर सकते विशिष्ट प्रकाश नहीं है सामान्य प्रकाश हो, ये जरूर है सामान्य प्रकाश नहीं है तो विशिष्ट प्रकाश नहीं हो सकता, लेकिन विशिष्ट प्रकाश न होने पर भी सामान्य प्रकाश जरूर है। पकड़ते नहीं है पक्का विशिष्ट मतलब आप तो जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद में कोई सारे व्यवस्था सारी व्यवस्थाएं केवल अज्ञान नहीं है कोई नहीं है भेद नहीं है और भेद में परोक्षण ज्ञान दोष है अप्रोक्षण अज्ञान अवस्था में ये सारा अज्ञान तो चाहे ऐसा विद्या मानिए चाहे कुछ मानिए ठीक है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है वो जानता है अप्रोक्षण अनुभूति काम दिख रहा है लेकिन वो सब क्या केवल का तो यही मामला है वो अप्रोक्षानुभूति से कोई गुण नहीं है वो है ही उसमें एक तरह से लेकिन फिर भी नहीं है क्यों अभी उसके अंदर निष्ठा है एक है पत्नी मेरी पत्नी दिमाग में है ना उसने कहता है उसने करने के बाद बस हो गया काम काम में जरा ठीक है क्योंकि जब तक ये चीज है वहां आपको मानना पड़ता है कि देश में क्या बुद्धि व्यवहार कर रहा है व्यवहार फिर उसको क्या करने के बाद फिर चढ़ता दुर्मत इत्यादि सब लागू हो फिर पता नहीं चलेगा आप तो सफल ये शरीर जो भी अज्ञानी को दिख रहा है शरीर है करके उसको तो उसके अंदर जगत है कुछ अतएव शरीर का किसी प्रकार से संभालना व्यवस्थित रखना समय पर देखना ये हमारी जरूरत है और अज्ञानी का दृष्टिकोण से शरीर उपलब्ध करना सब देखे चाहे चले चले तो मत चले चाहे तो न चले चलते रहे और यदि अभ्यास वशात समय प्रकार से भी चल सकता है लेकिन वो सब किस लिए ब्रह्मचारी का दृष्टि भी नहीं है दृष्टि कहाँ से आए दृष्टि का दृष्टि हो गया सब मामला और उसकी दृष्टि कहाँ से आए इसे आपने ब्रह्मज्ञानी को भी परीक्षण कर दिया है उसकी दृष्टि हो गया मानो ब्रह्मज्ञानी का दृष्टि से क्या स्थिति होगी ये प्रश्न ही कह रहा है आपने ब्रह्मज्ञानी को भी ब्रह्म नहीं माना ब्रह्म नहीं माना ब्रह्मज्ञानी को परिचन्न तत्व मान लिया, इधर उसकी दृष्टि की परिकल्पना करके ऐसा पूछ रहे हो ब्रह्मज्ञानी का दृष्टि उसका शरीर कैसे रहता है, व्यवहार होता है कि नहीं होता है, ये सब प्रश्न इसलिए बना क्योंकि आपने ब्रह्मज्ञानी को भी श्रुति कहते नहीं ब्रह्मज्ञानी को परिचन्न अपरिचित भाव करते फिर उसके बाद कुछ पहले भी भाषा रखते हुए बोल चुके हैं ब्रह्म के अप्रोक्षण होने के बाद शास्त्र ये सब व्यवस्था सब तक जब तक इसलिए मानना पड़ेगा इतना बड़ा गुरु है इस धरती के ऊपर आप मान रहे हैं तो आप क्या उसी से मानते हैं गुरु मानते हैं व्यवस्था मान रहे हैं और उसको दूर करने के लिए क्रमश आगे बढ़ना पड़ता है धीरे धीरे। अभी आपके अंदर अभिलाषा है मेरे पास और कोई दूर कर आगे हमारा संसार बनते रहे जब घटे हुए तो कोई दुखी हो जाए ये सबका मतलब कभी बहुत कुछ हो जाए हो सकता है स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं तो ये बात को हाँ है क्या आपके पास जितनी उससे ज्यादा है कम है वो अलग और कितने पानी में एक अलग अवकार कितना विधान करके कितना साध्य साल निष्णा को कटौती करके आगे बढ़ रहा है अपने अपने अलग अलग तुमने जैसे टिकट के बिल्कुल करवाए सामने खड़ा वहाँ टिकट खत्म हो गया तो करवाए बंद हो जाता है पीछे रहने वाले को क्या क्या आप ये होता नहीं सिंपल देखेंगे पीछे सामने खड़े कर लाइन होता तो होता क्या वहाँ लाइन लगा हुआ है लगा हुआ है मैं आपको निकल गया अपना खर्चा और क्या भीड़ लगे हुआ चलते चलते चलते आप खिड़की पे पहुंच भी गए बस पैदा भी हाथ पकड़ के अंदर जा दीजिए बुला दिया वो उधर से बाहर से गुजर गए खत्म खत्म सब अब क्या करोगे और जब आपको वो हाल है जब आप पहुंचने के बाद पीछे वालों के क्या हाल है वो हाल सब पहुंच गए यहाँ कन्यास उसी प्रकार जैसे मतलब अब लेकिन मीटर में क्या बहुत कुछ बहुत लगा वही आ सकता है और कहने के लिए हमें टिकट भैया दे दिया हमने हमें भी टिकट मिल गया ये आपका सोच गलत है इस बात को सच्चे को स्वीकार करके वो ऐसा चलना है अभी व्यवहार जो खिड़की बंद ही ना इस बात पर वो चलाना जैसे मतलब हमारा गदा ये भी वो कुछ पकड़ना पड़े तब जाकर रास्ता खुले और उसको स्वीकार कीजिए क्या दिक्कत स्वीकार करके गर्दन कट जाएगा अभी अहंकार घटेगा बोले तो खतरा पड़ाइए तो वैसे शरीर को तो अहंकार मर रहा है तो मर रहे तो रोने दो लेकिन अपने अहंकार को पुट करके चक्कर छोटे अपने आप प्रमुख ज्ञान बन जाए और जो अपने आपको मान देना वो सबसे स्वयं को धोखे में रख रहा है और दूसरे को दुख बनाएंगे इसको अंग्रेजी में कहते हैं डबल सत्य करता है समझते नहीं आदमी और आगे कट कैसे घटते जाना चाहिए चेष्टा को घटाना ही मुख्य लक्ष्य मतलब क्या कामनाओं को घटा दे कितनी पड़ा होगी तो बढ़ती है कोई अंत तो है ये लक्षित कर रहा है इस पूरे की पूरी स्थिति में किस्मा देवम अविद्वा नाथक अनुनाथ पूर्व रोपी येषा लोक प्रजापति प्रकार से एवमेव देश प्रजापते सर्गा प्रजापति का सारा सृष्टि ही ऐसी प्रजापते है देश सर्ग एवमेव आसीत ऐसा ही है हाँ अब भी है आगे विचार इसे क्या प्रमाण है क्योंकि पहले आपने पढ़ा नहीं था क्या वो अभी भी एक आखिर रमते है पढ़ा नहीं पड़ा ये प्रजापति का ये दुर्दशा है बाकी का तो क्या है जब प्रजापति का दुर्दशा है तो बाकी का तो मरण दशा ही है तीसरे कहते हैं स्व अविवेक अविद्या, वहाँ समझना पड़ेगा अविद्या से वहाँ भी हुआ। कहाँ प्रयुक्त तीसरे तो उस अविद्या के द्वारा कहाँ प्रयुक्त होकर के एक काफी पहले उसको नहीं हुआ, नहीं होने के कारण का विद्या अविजय कारण कामना जगी, कामना जो उसके अंदर आया कि मैं एक खेला हूँ, मैं रमण कैसे कर पाऊंगा, और रति का अरति भाव को दूर करने के लिए, रति भाव को प्राप्त करने के लिए इच्छा किया, उसके दायना बाब को स्त्री माया बाब को कृष्ण कर गया। इस प्रकार के स्वतः सर्गो एम माफी प्रकार निर्माण हो गया था। ऐसे पहले ही बात प्रजापति निर्मित और दृष्टि ने इस समय एकता प्रत्येक साधक प्रस्ताव है। इसीलिए आज भी एक काल इस काल में भी एकता के सन प्राप्त दार किया था, प्राप्त दार दार में पत्नी की प्राप्ति और अन्य क्रिया कर्म आदि की प्राप्ति से पूर्व अतः काम इतने ब्रह्मचारी कामना करता है। क्या कामना करता है ब्रह्मचारी? जाया साधने उनको संपादन करते हुए और जब तक यह पुरुष इन साधनों को एक एक करके पूर्ण रूप से समस्तान न प्राप्त मतलब प्राप्त करता आवश्यक क्या अपने आपको मान रहा है असंपूर्ण अहम सब यही मानता है असंपूर्ण आनंद हो अभी संपूर्ण आनंद किसी ने क्या कर दिया संपूर्ण आनंद और जाते हैं ये सोचते हैं वहाँ जाने पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने पर भी नहीं होता, वहाँ तो फेल होने वाले को संपूर्ण कर देते हैं। क्या 1200-1500 रुपया ले जाओ पूर्ण को तो प्राप्त कर गए इस तरह से नहीं मिल जाता, लेकिन वो पूर्णता भी अपूर्णता ही है। पारिशिष्य संस्थानी वे एकता संपादयति यदा तदा तस्य परिशिष्य निर्णय निकला कि समस्त साधनों को सम्यक प्रकार से संपादन कर लेता है तब वह आज अपने आप को जो मानता है तब समय पूर्ण हो गया। यदा तदश प्रवते जब वह संपूर्णता को संपादन करने असमर्थ हो जाता है तथा संपादन पूर्णत्व का संपादन किस प्रकार से करेगा उसके लिए उपाय संशोधित उपासना करना।